znowu obok mnie parę niun się kręci. Lecz nie czuję, bym na dłuższy okres był zajęty. Nie czuję. Jedna po czteroletnim związku, czy coś wyjdzie z tego, czas pokaże. Lecz co prawda wątpię, są już ze sobą od półtora roku gdzieś. Byli na układzie, ja nie wchodzę w to, chyba nie. Zresztą nie wiem, nie chcę zawieść się. Ona mówi, jak nie wejdę, to nie sprawdzę, więc jebać to, będę mógł przynajmniej kochać się za frajer z nią. Myślę o tej idealnej wciąż i nie mogę znaleźć takiej, o którą będę się troszczył i nawzajem. Nie chcę takiej, co ma hajs w oczach, ale taką, co pomimo, że nie zawsze mam hajs, będzie kochać. Zresztą sam już nie wiem, nie wiem, czy mam siłę, by ją kochać. Bo ten świat uczy mnie być skurwysynem. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk. Z domu na stację, ze stacji wozem do klubu. W klubie pod barek nawijam coś do niej z nudów. Spod barku śmigam na dwór, potem pogadam z nią moment na przystanku. Stąd jedziemy z kimś na dyskotekę. Wolisz to, czy wolisz pić pod sklepem? Co? Sambor mówi, że koncert gdzieś jest. Mi to nie pasuje, bo chodzę w dresie i słucham dicho. Lubisz mieć te laski, ziomuś? One chcą mieć hajs, my chcemy je mieć w domu. Chcą mieć nasz, chcą pójść na randkę. Z randki podjechać BMW pod klatkę, z klatki do windy, z windy po drzwi. Znowu wpadam w gości z kim innym spod tych drzwi. W końcu do łóżka i buźka wygląda jak milion dolców. One. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk. Ta. To one, jest parę ich, jedną chciałbym tylko tu przelecieć. Drugą też, trzecią chciałbym mieć za żonę, wiesz. Ale co jej mogę dać, żeby miała lepiej? Żeby śmigała z uśmiechem jeszcze. Nie czas, chociaż oczami świecę i udaję, że mam hajs, chłopak. One kochają tylko jego smak, przecież kiedyś wystarczyło mieć jakiś spoko dres na kino i na browar. Dziś te lepsze dziewczyny chcą się wodzić w tych lepszych samochodach. Chcą wygodnie żyć i już coś planować. Chcą, byś ładnie wyglądał i dbał o siebie. Uczył się i pracował i zabierał je na każdą filmową premierę. Chwila, chwila, ja tylko śmigam po klubach i tak się upijam, że nie mam już siły, by podrywać je i nawijać. Zresztą one i tak chcą całować się, a nie przespać. Liczą na wielką miłość, a ja w sobie tylko grzech mam, więc śmigam po agencjach i znowu komuś wiszę hajs, albo ten ząb mi stawia. Znowu w spisie telefonów mam tych numerów nawał, tylko nie wiem po chuj, nie chcę mi się umawiać. Czy mi nie pasuje coś, da ma chujowy głos i już niestety odpada. Ale jest parę ich i nimi się jaram. One mają to coś, od czego dostaję szału, tak. I nimi właśnie się jaram, właśnie tylko nimi, tak. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają im dzięk.